Nie potrzeba świadectwa. Wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 czerwca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa porządkowanie terenu po wczorajszej nawałnicy w okolicach Nowego Sącza. Za chwilę relacja naszego reportera. Rusza telefoniczna akcja mająca zachęcić do szczepień przeciw COVID-19. Polityczna burza w Wielkiej Brytanii. Tamtejsza opozycja domaga się dymisji ministra zdrowia, który złamał obostrzenia sanitarne. On sam bije się w pierś i przeprasza. W miejscowościach koło Nowego Sącza trwa sprzątanie po trąbie powietrznej i szacowanie strat. Tylko w Librantowej wiatr uszkodził wczoraj niemal 60 budynków. Poszkodowane przez żywioł tereny po południu odwiedził premier. Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd nie pozostawi mieszkańców bez pomocy. Na miejscu był Paweł Pawlica. Na podwórkach i okolicznych polach zalegają tony blachy, konstrukcji dachów i połamanych drzew. Ze skutkami nawałnic walczą mieszkańcy i strażacy. Powybijane szyby, zerwane dachy, zniszczony sprzęt, samochody. No zerwanie, poszycie dachu, elewacja zerwana, drzewa, ogrodzenie, wszystko. Na miejscu cały czas pracuje ponad 100 strażaków ze szkoły aspirantów, którzy pomagają mieszkańcom zabezpieczyć domy przed deszczem. Tłumaczy starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Padał deszcz, który trochę zniszczył te zabezpieczenia, więc przede wszystkim skupiliśmy się nad tym, żeby poprawić te zabezpieczenia, bo tak jak widzimy, prognozy są niekorzystne. W całej Małopolsce wiatr i grad zniszczyły około 200 domów. Mieszkańcy poszkodowanych miejscowości mogą liczyć na pierwsze wypłaty pomocy w wysokości do 6 tysięcy złotych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rusza rządowa akcja dzwonienia do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły. Jak tłumaczył w Białymstoku minister zdrowia Adam Niedzielski, powodem jest spadek zainteresowania szczepieniami przeciwko COVID-19. Szef resortu wyraził nadzieję, że akcja szczepień doprowadzi do odporności populacyjnej. Przypomniał, że to najskuteczniejszy sposób walki z pandemią. Wszystkie wyniki badań mówią, że na przykład w kontekście wariantu Delta to właśnie szczepienie jest dobrze zabezpieczającym środkiem, bo ono chroni w ponad 90% przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem. W tej chwili, jeżeli nie będzie żadnej mutacji, przewiduje, że dzieci we wrześniu wrócą normalnie do szkoły. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów osób. Wykonano dotąd ponad 27,5 miliona szczepień. Teraz o politycznej burzy przy Downing Street, po tym jak jedna z gazet opublikowała zdjęcie z pierwszej fali pandemii. Widać na nim ministra zdrowia Matta Hancocka całującego się ze swoją współpracowniczką. W owym czasie reguły zakazywały takich kontaktów. Opozycja chce dymisji, rząd na razie mówi nie. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Maj zeszłego roku. Babcia nie może przytulić wnuka. W większości przypadków nie mieszkająca ze sobą para nie może się ze sobą spotkać. Ale zdjęcie z The Sun nie pozostawia wątpliwości. Jeden z autorów tych reguł po prostu je złamał. Opozycja grzmi, domaga się dymisji, pyta, jak ludzie mają teraz słuchać człowieka, który zignorował własne przepisy. I dodaje do tego jeszcze jedno pytanie. Na jakich zasadach jego współpracowniczka została zatrudniona? Oburzenie wyraziło jedno ze stowarzyszeń ofiar pandemii. Szybki sondaż dla pracowni YouGov wskazuje, że tylko co czwarty Brytyjczyk uważa, że minister powinien zostać na stanowisku. Dymisji chciałaby połowa pytanych, ale kancelaria premiera Johnsona stawia sprawę jasno. Przeprosiny zostały przyjęte. Matt Hancock zrobił błąd, ale sprawa jest zamknięta. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Serwis multimedialny o Bitwie Warszawskiej przygotowany przez zespół portalu polskieradio.pl został nominowany do finału prestiżowego plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku w kategorii Edukacja. Wyróżniony serwis został przygotowany we współpracy z Biurem Programu Niepodległa z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej w celu uczczenia bohaterów i przedstawienia wydarzeń, jakie się wówczas rozegrały. Serwis jest cały czas dostępny w sieci. Do zapoznania się z nim zachęca prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Serwis jest wzbogacony o nagrania archiwalne. Wypowiadają się tam uczestnicy wydarzeń. Są to nagrania pochodzące z archiwum Polskiego Radia i rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Można tu posłuchać wspomnień między innymi francuskiego generała Weiganda. Jest też głos generała Kazimierza Sosnkowskiego, ale też zwykli żołnierze czy ochotnicy. Także można obejrzeć materiały wideo bezcenne, archiwalne. Zwycięzców plebiscytu wybiorą internauci. Głosować będzie można od początku lipca do końca sierpnia, a laureatów poznamy 14 września. Serwisy znajdą Państwo pod adresem bitwa1920.gov.pl. To już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. 118 lat historii, 108 edycji. Jutro w Breszcie rozpocznie się Tour de France. Prawie 3400 km, 21 etapów i dwóch wybitnych polskich kolarzy na trasie. Mówi Piotr Klin, autor podcastu pod nominą Cast. W związku z Igrzyskami Olimpijskimi Tour de France zaczyna się troszeczkę wcześniej. Jak co roku, jedna rzecz się na pewno nie zmienia. Najlepsze drużyny, najlepsi zawodnicy w kolarstwie spotykają się, by objechać tą Francję i wygrać żółtą koszulkę, założyć ją na polach elizejskich. W tegorocznym Tour de France będzie jechało dwóch Polaków. Były zwycięzca klasyfikacji górskiej, czyli Rafał Majka, który jedzie w teamie UAE Team Emirates i oczywiście będzie pomagał Tadejowi Pogaczerowi w obronie tytułu, czyli będzie jego tym pomocnikiem na góry, tym Gregario di Lusso, czy też Domestic Deluxe. Po drugiej stronie, można powiedzieć, ringu, jako jeden z faworytów będzie startował team Ineos Grenadiers, w którego barwach występuje były mistrz świata z Polski, Michał Kwiatkowski. W Poznaniu na stadionie w Golęcinie kolejny dzień 97. PZLA Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Wielkie emocje podczas jednego z ostatnich sprawdzianów polskich lekkoatletów przed wylotem do Tokio. Co za konkurs z rzutu młotem mężczyzn. Mistrzem Paweł Fajdek, 82 metry, 82 centymetry uzyskane w ostatniej próbie. Wicemistrzem Wojciech Nowicki, 80 metrów, 86 centymetrów. To najdalsze odległości złotego i srebrnego medalisty w historii krajowego czempionatu. Mistrzynią Polski na 400 metrów została zachwycająca w tym sezonie Natalia Kaczmarek, która uzyskała 50 sekund, 72 setne. To trzeci wynik w Europie w tym sezonie i czwarty w historii polskiej lekkiej atletyki. Piotr Lisek pokonał 5 metrów 80 cm w otyczce, atakował 5,92 i wygląda, że po urazie pięty nie ma już śladu. Moje Bermudy Stal Gorzów Wielkopolski pokonała Zoo Leszcz, DPV Logistik, GKM Grudziądz 49-41 w 10. kolejce żużlowej Ekstraligi. Po 12 punktów dla zwycięzców zdobyli Bartosz Zmarzlik i Słowak Martin Waculik. Najlepszy w szeregach pokonanych z dorobkiem 9 punktów był Duńczyk Niki Pedersen. Trwa mecz E-Winner Apator Toruń, Fogo Unia Leszno. I na koniec siatkówka. Turczynki z brązowymi medalami Ligi Narodów. W małym finale pokonały Japonki 3-0. Trwa finał Brazylia-USA. Tutaj kończymy. Sport w Trójce za 2 godziny. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. To jeszcze sprawdźmy, jaka czeka nas jutro pogoda. Poranek będzie już chłodniejszy, bez wysokiej temperatury, jaką mieliśmy w ostatnich dniach. Do tego na krańcach wschodnich możliwe będą burze. Na terenie całej Polski w ciągu dnia będzie przeważnie pogodnie. Termometry pokażą głównie od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. 9 minut po godzinie 9, czyli tak zwane imieniny godziny. Właśnie nie wiem, czy jak jest po 9, to powinno być 21.09 czy 21.21. To jest zagadka. 2 2 7 3, to jest nasz numer telefonu. Jeżeli Państwo znają odpowiedź na tę zagadkę, to bardzo serdecznie zapraszam. I teraz zajmiemy się dalszym ciągiem zwiedzania świata i list przebojów z całego globu. Bon Jovi, It's My Life. ale w nietypowej wersji nagranej w domu. Wspaniale Phil X tutaj zagrał na gitarze, zastępując Richiego Sambora już dawno temu, ale w wersji akustycznej na tak szeroką skalę to chyba tutaj go w zespole Bon Jovi dopiero pierwszy raz usłyszałem. I za chwilę wracamy do naszych podróży, posłuchamy utworów bliżej nas z Europy. This ain't a song for the broken hearted, no silent prayer for the departed. And I ain't gonna be just a piece in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said I'm getting my way. I'm gonna live when I am alive. 'Cause it's my life. This is for the ones who stood their ground. And it's for Tommy and Gina who never backed down. They said tomorrow's getting harder. Make no mistakes. Luck ain't even luck. You gotta make your own breaks. It's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. I'm gonna live. I am alive. My heart is like the open high. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live, but I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said I'm cheating my queen. I'm gonna it's my life. Program Trzeci Polskiego Radia. Imieniny godziny. To było moje pytanie. Czy 9 po 21 to są prawidłowe imieniny godziny? Dwie dwójki, siedem trójek. Chciałem zostawić swój komentarz odnośnie 21.09. Ja sobie kiedyś to wytłumaczyłem w ten sposób, że doba ma 24 godziny i mamy akurat 21 godzinę, więc jest godzina 21, a więc powinna być imieniny godziny, to jest 21.21. I czyli jasne wszystko. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3, jeżeli ktoś z Państwa ma inną koncepcję, to też można się nią podzielić. Jedziemy muzycznie do Danii. Teraz utwór Jealous, wykonywany przez iDress. To jest pan, który naprawdę nazywa się Idris Ifituna. To filipiński raper i producent muzyczny. Wydał 5 albumów, a utwór, którego teraz posłuchamy, pochodzi z najnowszego tego albumu, tego artysty, i to jest popularne w Danii. Teraz posłuchajmy. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 9. Pan Paweł napisał, że chyba jednak w piątki będzie słuchał na domowym sprzęcie, bo przy robocie w garażu wszystkiego się nie wyłapie. Pan zajmuje się pracą w drewnie. I pan tutaj dalej mówi, że trzeba myśleć, co się robi. Szanowny panie, rzeczywiście, jak się operuje ostrymi narzędziami, jak się robi rzeczy ładne w drewnie, jak się robi rzeczy wymagające skupienia, to rzeczywiście trzeba myśleć, co się robi. Na szczęście ja w swojej pracy takich wymagań nie mam. Zajmujemy się dzisiaj podróżami muzycznymi po całym świecie i jesteśmy w tej chwili w Danii. Zespół Hookmeister wykona nam utwór Momentary Relapse of Sin. Jest to solowy projekt Wiktora Beckmana z zespołu Yellow Pearl. Just a momentary relapse. Don't you know where to go again? Hope you're happy now. It's a miracle. Program Trzeci Polskiego Radia jest w Danii, a państwo razem z nami. Pierre teraz i Ryan Weaver to jest amerykańska piosenkarka i aktorka, ale utwór, który wykonuje, spodobał się w Danii. Zatem posłuchamy sobie tego teraz. Pani Erin zmieniła pisownię swojego imienia na Irene. Twierdzi, że oryginalna pisownia była zbyt zwyczajna. Reszta jej pseudonimu, czyli Weaver, jest panieńskim nazwiskiem jej matki. Taka to koncepcja. Utwór, którego teraz posłuchamy, to jest dzieło o nowo poznanym chłopaku o imieniu. Uwaga, teraz zagadka. Kto zgadł? Chodzi oczywiście o imię Pierre, który jest basistą i zakochanym w dziewczynie chłopaku. Szanowni Państwo, no ja jestem basistą i wiem, jakie to jest nieszczęście, jak ktoś się w basiście zakocha, bo to... Basiści są szczególni, bardziej szczególni już od nich są tylko perkusiści. I danced in the desert in the pouring rain, drank with the devil and forgot my name, woke with somebody when the morning came, no one there to shame me for my youth, cause I wouldn't be with you. And then I found me a lover who could play the bass, he's kinda quiet but his body ain't, spent the days dreaming and the nights awake, doing things we know we should. Lied and said his back was in the motor shop. Drove my car once and made the tire pop. Still we had some fun till I came to. Cause I wouldn't be with you. On the 4th of July I met a man, Pierre. Lied about his age but I didn't care. Spoke in broken English but the heart was there. In those eyes of sky and ocean. Pierre, basista dla... Mogę? Już mogę. Pierre, basista, dla którego ten utwór został napisany, zapewne jak tylko się dowiedział, że to dla niego, to próbował zagrać to na basie i do dzisiaj próbuje. Także tak. Pani Ryan Weaver, z Danii utwór. Zostajemy w Danii. Posłuchamy teraz Orange Skyline i utworu Shine On. Proszę Państwa, utwór Shine On jest pewnym odzwierciedleniem przemyśleń autorki dotyczącym faktu, że kiedy w nocy idziemy na spacer, to rzeczy wyglądają inaczej niż za dnia. To głębokie? Prawie. Natomiast utwór brzmi lepiej niż zapowiedź, na szczęście. Program trzeci Polskiego Radia, Shine On i Orange Skylines, to za nami. Drodzy Państwo, przed nami teraz podróż do Estonii. Mr. Kitty i After Dark. Mr. Kitty znany jest także jako Forest Avery Carney lub Ecostrobe, producent muzyczny, który gra ukochany przeze mnie synthwave. Wiem, że mój kolega redakcyjny Michał Kirmuć również w te rejony elektronicznej muzyki lat 80. albo współczesnej, stylizowanej na tamte lata, jest wielkim fanem, także tutaj jest nas dwóch w redakcji. Jeśli ktoś chciałby się dołączyć, zapraszam. Nasz synthwave'owy klub trójkowy, nieoficjalny, 2 2 7 3, można tam się zapisywać, Małgorzata przy telefonie. Tymczasem Mr. Kitty, After Dark, proszę bardzo. Muzycznie znajdujemy się z programem trzecim Polskiego Radia w Estonii. To After Dark i Mr. Kitty. Bardzo, bardzo wspaniały utwór. Bardzo wiele odsłon na YouTube, prawie 30 milionów, świadczy o popularności tego utworu. Wykorzystany zresztą fragment filmu w teledysku z przepiękną Jennifer Connelly. Teraz dalej Estonia i Mr. Lawrence i utwór Annabelle. Zespół rozpoczął karierę w roku 90, wydał tylko 3 albumy studyjne przez ten czas. Grupa znana jest także pod nazwą Merry Christmas, Mr. Lawrence. Utwór Annabelle pochodzi z ich pierwszej płyty w Estonii swego czasu całkiem niedawno. Piął się bardzo wysoko w zestawieniach list przebojów. Tam właśnie, posłuchajmy sobie. Pierwsza 37, Annabelle za nami w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem teraz mam dla Państwa wykonawców, którzy dalej są na topie na Litwie i co ciekawe w Finlandii. Zespół The Roop, który reprezentował Litwę w tegorocznym konkursie Eurowizji i pokonał moim zdaniem wszystkich w kwestii układu choreograficznego. Wspaniała sprawa, nie zapomnę tego występu nigdy. Discotheque The Roop w Trójce przed nami. I feel the rhythm. Something's going on here. The music flows through my veins. It's taking over me. It's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it. Don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Let's disco. Dyskotek The Roop w programie trzecim Polskiego Radia. Pojawiają się głosy, że ten utwór jest wyjątkowo podobny do pewnego utworu Justina Timberlake'a. I rzeczywiście, kiedy wysłuchałem tamtego utworu, da się usłyszeć podobieństwa, nawet spore, ale nie oznacza to wcale, że na Eurowizji sobie ten utwór nie poradził całkiem nieźle. Szanowni Państwo, Finlandia i pani Nora Luhimo Experience. To jest nazwa zespołu, natomiast utwór, którego posłuchamy, to Eternal Wheel of Time and Space. Wspaniały utwór, ja jestem ogromnym fanem takiego progresywnego grania. Niektórzy krytycy muzykę Nora opisują jako szaloną podróż kosmiczną, gdzie droga mleczna jest wypełniona bluesowym rokiem z wpływami country. To już brzmi zachęcająco. Idąc dalej, przypomnę tylko, że premiera płyty odbyła się w marcu z tym utworem, a Nora udziela się wokalnie w fińskim zespole heavy metalowym Battle Beast. 33 lata, pochodzi z Finlandii. Utwór zabierze nas teraz w kosmiczną podróż właśnie do nieznanych muzycznych galaktyk. Proszę bardzo. time when I can see the end of the line. I just wanna enjoy the ride. Round and round the wheels will fly, a million miles on the road go by. I'm beside you to a wormhole. Round and round this planet goes, day and night is all one flow. I'm in between real and dream. I'm in 12 minut pozostało do godziny 10, ponieważ za punkt honoru wraz z Agnieszką, która realizuje dzisiejszy program, postawiliśmy sobie, aby jeszcze 3 utwory Państwu zaprezentować do godziny 22. Zatem niniejszym jedynie homeopatycznie zaznaczam swoją obecność na antenie, prezentując kolejnego wykonawcę wprost z Finlandii, Storm i utwór Silver Lake. Teraz w ogóle na odwrót przecież. Silver Lake to wykonawca, utwór to Storm. I proszę bardzo. A mogłem nic nie mówić, tylko zagrać, by było lepiej. Silver Lake i pan Esa Holopainen w utworze Storm. Proszę Państwa, no, bardzo zacny wokal, bardzo zacny głos. trochę traci przy okazji oglądania teledysku pan wokalista tutaj, bo no po prostu głos mi nie pasuje do jego stylówy tak zwanej. Czyli pan wygląda jak taki pan Mietek, od którego kupujemy używany samochód, no a brzmi w ogóle naprawdę rasowo. Ale to mu się stało dopiero jak włosy ogolił, bo kiedyś miał długie, ale postanowił wyłysieć na zawołanie. No i już tak właśnie. Last Resort w nowej wersji, teraz na antenie radiowej Trójki. Jerris Johnson, TikToker, zagrał i nagrał ten utwór od nowa z wykonawcami oryginału, czyli z Papa Roach. Posłuchajmy. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Don't give a fuck. Zawsze, kiedy jest taki ułamek ciszy w utworze, taka sekunda albo ćwierć sekundy, to patrzę na Agnieszkę, która realizuje cztery strony dźwięku dzisiaj i patrzę na jej czujność. I ten ułamek sekundy, bo cisza w radiu to jest najgorsze, co się może wydarzyć, bo to oznacza prawdopodobnie jakąś awarię, usterkę, coś się zacięło i widziałem tylko, jak Agnieszce mrugnęła powieka. Bardzo dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała dzisiejszy program. Wydawcą tego przedsięwzięcia radiowego jest Małgorzata Łukowska. Łukasz Ciechański to ja. Dziękuję. Do usłyszenia, na dowidzenia. Jak zawsze, bella ciao. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. E ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O bella ciao, ciao, ciao, ciao. O partigiano, portami via. Che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e tutti quelli che passeranno